مخصوص بودن یعقوب علیه السلام. آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید، خاص او بود آن به اخوان کی رسید. این ز عشقش خیش در چه می کند، وان بکین از بحر او چه می کند. سفره او پیش این از نان تهیست، پیش یعقوب است پر کو مشتهیست. روی ناشسته نبیند روی حور، لا صلاته گفت الا به طهور. عشق باشد لوت و پوت جانها، جو از این روی است قوت جانها. جو یوسف بود آن یعقوب را، بوی نانش می رسید از دور جا. آن که بستد پیرهن را می شتافت، بوی پیراهان یوسف می نیافت. وان که صد فرسنگ زان سو بود او، چون که بود یعقوب می بویید بو. ای بسا عالم ز دانش بی نصیب، حافظ علم است آن کس نی حبیب. مستمع از وی همی یابد مشام، گرچه باشد مستمع از جنس آم. زان که پیراهن به دستش آریه است، چون به دست آن نخاسی جاریه است. جاریه پیش نخاسی سرسری است، در کف او از برای مشتری است. قسمت حق است روزی دادنی، هر یکی را سوی دیگر راه نی. یک خیال نیک باغ آن شده، یک خیال زشت راه این زده. آن خدایی که از خیالی باغ ساخت، و از خیالی دوزخ و جای گداخت. پس که داند راه گلشنهای او، پس که داند جای گلخنهای او. دیدبان دل نبیند در مجال، که از کدامین رکن جان آید خیال. گر بدیدی مطلعش را زهتیال، بند کردی راه هر ناخوش خیال. کی رسد جاسوس را آنجا قدم، که بود مرصاد و در بند عدم. دامن فضلش به کف کن کوروار، قبض اعما این بود ای شهریار. دامن او امر و فرمان وی است، نیک بختی که طغا جان وی است. آن یکی در مرغزار و جوی آب، وان یکی پهلوی او اندر عذاب. او عجب مانده که ذوق این ز چیست، وان عجب مانده که این در حبس کیست. هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست، این چرا زردی که اینجا صد دواست. همنشینا هین درا اندر چمن، گوید ای جان من نیارم آمدن.